Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Eşyalarım hep o taraf. Oradan da bir cam aç. Camı açın onu şey indirin. Oradan bir cam açın hava alsın. Bu gece haçtan evvel son sohbetimiz olacak. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri ölünceye kadar devam etmeyi nasip eylesin. Amin. Ayırmasın, birbirinden mahrum etmesin. Amin. Hayırlısıyla gidip dönüp devam etmek, sohbetlerimize yeniden devam etmek nasip eylesin. Amin. Onun için sabırla dinlemenizi rica edeceğim inşallah. Önemli hususlar duyurulacak, mühim ilanlar yapılacak. Sonunda da İlyas Emen kardeşimiz bu Kur'an kursları ve İmam Hatiplerle ilgili bir konuşma yapacak. Önemlidir inşallah, onu da dinleyeceksiniz. Geçen seferden de söz verdiğim üzere Hazreti Kur'an'ı parçalayanların kötü akıbetini anlatacağız inşallahurrahman. İnsanlardan bazıları kendilerini Müslüman sandıkları halde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ayetlerinden bir kısmını geçersiz saymaktadırlar. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bunlar hakkında Nisa suresinde buyuruyor. Estaizu billah. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusûlihi. Şüphesiz o kimseler ki Allah'a ve Resullerine küfrederler. Yani inkar ederler. Küfretmek deyince siz zannediyorsunuz Türkçede ana avrat sövmek, kötü konuşmak manasındadır. Ama Arapçada hakkı setretmek, yani gerçeği örtmek ve gizlemek manasındadır. Bir adam Allah-u Teala'nın oğlu vardır derse haşa, veya kızı vardır derse, veya hanımı vardır derse, veya şeriatı eksiktir derse, veya kanunları geçerli değildir derse, bu adam Allah'a küfretmiş olur. Yani hakkı gizlemiş olur. Resulullah Efendimiz'in sünnetlerini inkar ederse sallallahu aleyhi ve sellem, Resullere küfretmiş olur. Ve yuridûne en yuferrikû beynallâhi ve rusûlihi. O kullar ki Allah ile Celle Celaluhu Resullerinin arasını ayırmak isterler. Yani ne diyerek? Ve yekulûne nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd. Bazısına inanırız, bazısına küfrederiz derler. Ve yuridûne en yettehidû beyne zâlike sebîlâ. Ve bu arada bir yol tutturmak isterler. Nasıl bir yol? Orta bir yol. Ne demek? Bütün kitaplara, peygamberlere inanıyoruz demezler. Hepsini de inkar ediyoruz demezler. Mesela Yahudiler. Yahudiler diyorlar biz Tevrat'a inanıyoruz, Musa Aleyhisselam'a inanıyoruz diyorlar, İncil'e de küfrediyorlar, Kur'an'a da küfrediyorlar, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyorlar. Mesela Hristiyanlar diyorlar biz İncil'e inanıyoruz ve İsa'ya inanıyoruz Aleyhisselatü Vesselam. Öte yandan Tevrat'ı ve Musa Aleyhisselam'ı, Kur'an'ı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar ediyorlar. Yani hepsine de inanmıyorlar, hepsini de inkar etmiyorlar. Arada bir yol tutturmak istiyorlar. Şimdi bizim Türkiye'deki bir takım Müslümanız diyenler ne diyorlar? Kur'an 6666 ayettir. Hepsini kabul edemeyiz diyorlar. Hepsini de inkar etmeyiz diyorlar. Ya nasıl yaparız? 6000 küsurunu kabul ederiz. 234 tane helal haram meseleleri, ahkam meseleleri, muamelat meseleleri, ukubat meseleleri, ceza kanunları, bunları kabul etmeyiz diyorlar. Ve bunlar geçersizdir, çağ dışı kalmıştır. Biz de çağdaş olmamız için bunları kaldırdık diyorlar. Açıktan söylüyor adam. Televizyona çıkmış. Hakimin birisi, hocanın birisi mahkemeye çıkartmış. Diyor hoca sen neden bahsettin diyor. Baltayı taşa vurdun diyor. O da diyor ben diyor Kur'an'dan bahsettim, ayetlerden. E sen bilmiyor musun diyor Kur'an'ın her tarafından bahsedilmez. Kur'an'ın ayetleri iki kısımdır diyor. Muamelat, ibadet kısmı var, muamelat kısmı var. Hocalardan iyi biliyor, görüyor musun? İbadet kısmı, abdest, gusül, teyemmüm, taharet, namaz, oruç, hac, zekat. Bunlardan anlat diyor istediğin kadar. Ama hırsızın kolu kesilecek, zina eden yüz sopa atılacak, efendim adam öldüren kısas yapılacak, faiz haram ve yasak edilecek. Bunları ne karıştırıyorsun diyor. Hiç karıştırıyorsun diyor. İşte Türkiye'de bunların anladığı İslam böyle. Nü'minü bi bâz ve nekfuru bi bâz. Bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz. Arada bir yol tutturmuşlar. Ne gavur ne Müslüman. İki cami arasında bir namaz. Peki Mevla ne buyuruyor? Böyle adamlar kimlerdir? Ülâike işte bunlar humul kâfirûne hakka. Mevla buyuruyor bunlar hakikaten kafirdirler. Yani gerçekten kafirdirler. 6000 küsur ayete inandı bu adam nasıl kafir oluyor? Bir ayeti inkar etse ne olmuş olur? Hepsini inkar etmişler. Bir peygambere inanmasa ne olur? Hepsine küfür etmiş olur. Ve a'tedina lil kafirine, biz o kafirler için hazırladık azaben muhina, alçak edici bir azap hazırladık. Bunlar dünyada da rezil olacaklar, ahirette de alçaltıcı azapta hor hakir kalacaklar. Allah'ın ayetlerini bazısını inkar edenler. Bakara suresinde Rabbimiz bunlara hitaben, Beni İsrail'e hitaben, tabi dolayısıyla kıyamete kadar gelen bütün ümmetlere buyuruyor Estaizu billah Efetü'minune bi bazıl kitab, siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da ve tekfurune bi bazıl, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İşine gelenize inanıyorsunuz, işine gelmeyene inanmıyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Gökleri yerleri yaratan ben değil miyim? Sizi yaşatan, rızıklandıran, yediren, içiren ben değil miyim? E sensin. Peki o zaman benim kitabımın neyini beğenmiyorsunuz? Neresi yanlıştır? Neresi eksiktir? Ne buyuruyorsam yerli yerindedir. Benim Kur'an'ım taşlı pirinç midir ayıklıyorsunuz? İşinize geleninizi alıp gelmeyenini atıyorsunuz. Göklerin yerlerin mülkü benimdir. Ve göklerin yerlerin mülkünde kimseye bir şirkette hisse de vermedim Allah buyuruyor. Emlevum şirkün fissemavat. Yoksa onların gökte hisseleri mi var? Köprü satışa çıkarılır gibi Allah gökleri yerleri satışa çıkarttı da mülkte bunlara hisse mi verdi? Ne konuşuyorlar? Allah'ın 234 ayetinin hükmünü kaldırırken Allah'ın ortağını mı buldular haşa? Ondan mı izin aldılar? Nasıl o Allah'tan korkmadan Celle Şanü Celle Celaluhu Onun mülkünde diyorlar ki Allah'ın hükmü çökmez. Hac. Onun kitabı geçmez. Kerahatı bizi geri bırakır. Biz çağdaş olacağız, o bizi çağ dışına bırakır. Ne'udü billah. Bunlar Allah'a sövmek ve küfretmektir. Aynen. Sövmek başka manası yok. Bu laflar odur ama anlayan yok. Millet bunu böyle anlamıyor. Bir cehalet, bir felaket. Müslümanım diyenler, cami cemaatine gelenler, hacca gidenler, kurban kesenlerden çokları bu fikirdedir. Bak adam ne diyor? Beş vakit namazda cami cemaatinde gelmiş bizim arkadaşlardan birine diyor ki dün geceki konuşmayı dinledin mi diyor, yahu ne kadar doğru konuştu adam diyor. Ne dedi? 234 ayeti yürürsüz kıldık. 234 ayet için mi şeriat istiyorlar? Bundan sebep mi fitne çıkarıyorlar ya? 234 ayeti onlar da gözden çıkarsın diyor. Görüyor musun? Biz bir ayeti nasıl gözden çıkarabiliriz? Nasıl diyoruz ki vatan bölünmez, vatan toprağından bir parça verebilir miyiz gavura? Veremeyiz. Peki Allah'ın Kur'an'ın ayetlerinden bir taneyi nasıl ayırabiliriz, bölebiliriz? Böldürebilir miyiz? Böldüremeyiz. Cami cemaati bunu söylüyor. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَعَدُ الْمَسْجِدَ فَشَدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ Bir adamın camiye devam ettiğini görürseniz imanına şahitlik edin. Bunun için camide namaz kılarken gördüğün adam nasıldır sorsalar iyi bilir, Müslümandır deriz ama eğer bunun hilafına ağzından bir şey duymazsa, eğer ağzından böyle bir ifade duyarsak o zaman küfrüne şahitlik eder miyiz? Ederiz. Mesela namaz kılıyor, öte yandan da Kur'an bizi geri bırakır veya şeriat bizi geri bırakır, şu ayetle amel edemeyiz dediği zaman da buna kafir diyebilir miyiz? Deriz. Çünkü Allah Teala ne buyurdu? Bir kısmını inkar edenler ulâkehumul kâfirûne hakka. Hakikaten kafirdirler. Katıksız. Ne zamanki Nemrut İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı mancınıkla ateşe atacaktı. Mevla Teala ateşi İbrahim Aleyhisselam'a ılık yaptı. Güllük gülistanlık yaptı. Nemrut buna o kadar taaccüp etti. Bunun ne büyük ilahı var ki bu benim aylarca tutuşturduğum, yaktığım ateşi buna selamet yaptı diye binlerce kurbanlar kesti o Allah'a. Nemrut denen melun gavur binlerce kurban kesti kime? İbrahim'in ilahına aleyhissalatü vesselam. Peki Nemrut'un o kadar kurbanı kabul oldu mu? Binlerce kurban kesti. Niye kabul olmadı? O Allah'a inanmadıktan sonra kestiği kurban niye yarar? Onun için şeriata inanmayan, Kur'an'ın bir ayetini inkar edenlere söyleyin. Boşuna kurban kesmesinler. Evvela iman etsinler, ondan sonra kurban kessinler. İman etsinler, sonra namaz kılsınlar. Sonra oruç tutsunlar. Hacca gidenler içerisinde bile bunlardan nicelerine rastlarsın. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ Sizin içinizden her kim böyle yaparsa, yani benim kitabımın bir kısmına inanır da bazı ayetlerini inkar ederse onun cezası değildir illa hizyun ancak rezillik ve rusvaylıktır fil hayati dünya. Dünya hayatında da onu rezil edeceğim Allah buyuruyor. Biz de Rabbimize yalvarıyoruz ki ya Rabbel Alemin senin vaadin haktır, sözün gerçektir, yerini bulacaktır. Bu adamlar bu milletin başına bela oldular. Ve dünya Müslümanlarının başında da her yerde böyle belalar vardır. Bunlar Kur'an'ı böldüler, parçaladılar. Biz de Müslümanız deyip milleti kandırdılar, uyuttular, uyuşturdular. Ve Allah'ın ayetlerini böldüler, parçaladılar. Sen buyurdun ki benim ayetlerimin bir kısmını inkar edeni dünyada da rezil edeceğim. Bu ayetin hükmünce bizim senden isteğimiz bunların dünyadaki rezilliğini de bize göstermendir ya Rabbel Alem. Çünkü ahiretteki azaplarını kesinlikle biliyoruz. ve gözümüzle görmüş gibi iman ediyoruz. Ancak biz senden istiyoruz, sen dünya hayatında da bunları rüsvay edeceğini söz verdin, bu vaadini yerine getir ya Rabbel Alemin. Amin. Ve bunların ellerindeki imkanları al ya Rabbi. Amin. Bunları dünyadaki horluğa, hakirliğe düşür ya Rabbi. Amin. Senin bir ayetini inkar edeni, senin Kur'an'ı parçalayanı sen parçala ya Rabbel Alemin. Amin. Ve yevmel kıyameti, kıyamet günündeyse yuraddûne ilâ eşeddil azâb, azabın en beterine reddolunacaklar. Kıyamet günündeki azapları tartışılmaz. Onu sormayın. Ona hiç kimse dayanamaz. Nedir onların halleri? İşte bu ayet-i kerimede beyan ediliyor. Ve birçok ayet-i kerimelerde beyan ediliyor. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِظِينَ. O kimseler ki benim Kur'an'ımı ağza ağza, uzuv uzuv parçaladılar. Nasıl ki bir tavuğu alsanız, etini budunu ditseniz, pilav üstüne dökseniz nasıl böyle parçalarsınız? İşte benim ayetlerimden birisini inkar eden benim Kur'an'ımı öyle parçalamış gibidir Allah buyuruyor. Bir insan Kur'an'ı alsa, yapraklarını parçalasa, çöplüğe atsa veya bir insan alsa Kur'an'ı parçalasa, pisliğe atsa, ona nasıl lane dokursunuz ve onu nasıl kafir görürsünüz? İşte Kur'an'ı öpse de başına koysa, bu benim Allah'ımın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim'dir, utanmadan sıkılmadan karşısına geçiyor millet, ne diyor? Bu Kur'an-ı Kerim. Kerim demek çok kıymetli demek. Mevlamız yemin ediyor Kur'an'ın Kerim olduğuna. Estaizu billah. Fela kusimu bime vakı'in nücum ve innehu le kasemun lev te'alemune azim innehu le kur'anun kerim fi kitabim meknun la yemessulu illa el mutahharun tenzilun Alemin. Sadakallahu l-Azim. Yıldızların battığı yerlere yemin ederim. Bilseniz, anlasanız elbette bu çok büyük bir yemindir ki şüphesiz ki o elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Kerim çok kıymetli. Aslı levh-i mahfuzda yazılmıştır. Onu ancak temizler tutabilir. Abdestsiz kusursuz tutulmaz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Profesörler tarafından yazılmış değil ki, istediğini al, istediğini at. Tüm dünyanın profesörleri toplaşsalar, bir anayasa hazırlasalar, bunun maddeleri görüşülebilir, konuşulabilir, işine gelen alınır, işine gelmeyen atılabilir. Niçin? Çünkü beşerdir, insandır, unudur, şaşırır, yanlış yapar. Buna benim sözüm olmaz. Bütün dünya insanları bile ittifakla bir şeye karar verseler, o da bozulabilir. Çünkü insan haklıdır. Ama kainatı yaradan, alemleri yöneten, Allah tarafından gelen, bunda konuşulmaz. Bunda kimsenin acaba şöyle mi, böyle mi, 20. asırda geçer mi, geçmez mi deme hakkı yok. Ama kim ise, imanlı bir kimse ise, gavurum diyorsa istediğini yapsın. Hem Müslümanım diyecek hem böyle yapacak. Estaizu billah ve mâ kâne li mûminin ve lâ mûminetin. اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Allah ve Resulü bir meselede hüküm verdiği zaman, bu böyle olacak buyurduğu zaman, bu helaldir, bu haramdır, bu serbesttir, bu yasaktır buyurduğu zaman, inanan bir erkek veya kadın için o mesele seçme hakkı yoktur. Düşünme payı yoktur. Niçin? Bu senin ananın babanın teklifi değil. Bu senin karının kocanın teklifi değil. Bu kainat yerden Allah ve Resul'ün hükmüdür. Artık onda senin seçeyim, seçileyim, düşüneyim hakkın yok. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Kim Allah'a Resulüne isyan derse, aşikar bir sapıklıkla haktan ayrılmış, yoldan sapıtmıştır Allah. Bir meselede de olsa, itiraz etse, o öyle bir sapıttı ki daha cenneti ebediyen bulamaz, kokusunu da duyamaz, cehennemin uçurumlarına yuvarlanmıştır o. Nasıl itiraz edilecek? Ne hakla? Kimin haddi nedir? Kainat yaradan akıl öğretecek haşa. Ya Rabbi sen bir kitap yolladın ama 20. asıra göre yollayamadı. Geriye yetti de şimdiye yetmedi. Kıyamete kadar bununla gidersek geri kalırız. Bunu kim diyebilir Allah'a? Celle Celaluhu. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimeleri değiştirilemez. Allah'ın kanunları bozulamaz. Asla bir hükmünde itiraz yapılamaz. Kim için ama? İmanı olan için. Ama ben derse ki ben gavurum, o zaman ne derse desin. Cehenneme kadar yolu var. Ama hem Müslümanım diyecek, hem Kur'an Kerim'dir diyecek, hem öpecek başına koyacak. Ondan sonra 234 daha da ayıklayacak. Allah da onu ayıklayacak. Onun haddine mi düşmüş ya? Kimin haddine düşmüş? Bütün dünyanın, ne diyorum sana, bilim adamları, kilim adamları, ilim adamları, hepsi toplaştı. Anayasa yaptınlar. O bozulur mu? Bozulabilir. Mesela her sene bozmuyorlar mı? Yapıyorlar bir anayasa, diyorlar ki şurasından açık var, burayı yamalayacağız. Yamalıyorlar. Bir daha sene geliyor ki şuradan patlak verdi, orayı yamalayacağız. Tamam. Ya bu kanunu yaptık ama diyorlar şuradan bir giriş çıkış yeri kalmış. Orayı kapatacağız. Yamala da dur. Ama Allah'ın kanunları bozulur mu? Hükümleri değişir mi? Buyurdu ki faiz haramdır. Bu kıyamete kadar helal olur mu? Zina haramdır. Bu kıyamete kadar helal olur mu? İçki haramdır. Kumar haramdır. Bu kıyamete kadar helal olur mu? Namaz farzdır. Bu kıyamete kadar yasak olur mu? Kadınların örtünmesi farzdır. Bu kıyamete kadar kaldırılabilir mi? Değişen bir hükmü var mı? Hırsızın kolu kesilecek. Kıyamete kadar bu hüküm böyle kalacak. Uygularsın, uygulamazsın. Uygularsan dünya ahiret rahat edersin. Uygulamazsan dünyada da her tarafın hırsız dolar, ahirette de her tarafın ateş dolar. Mezarında, kabrinde ateş dolar. Bu kadar basit. Rahat edersin. Uygulamazsan dünyanı da zindan edersin. Ahiretini de niran edersin. Ateş edersin. İşte bugün Türkiye'de ve dünya İslam aleminde ve dünyanın herhangi bir yerinde huzur var mı? Emniyet var mı? Güvence var mı? Aç kapı yatabilir misin? Arabanı açık bırakabilir misin? Kapalı kitlesen camını kırar girecek. Evet. Para için canını da alır. Adam öldürür. Her şey yapar. Niye? Çünkü Allah'ın kanunları yürürlükte değil. Onun için herkes bir delik bulmuş oradan giriyor çıkıyor. Allah'ın kelimeleri değiştirilemez. Bozulamaz. O kimseler ki benim Kur'an'ımı parçaladılar. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin Rabbine yemin ederim ki elbette onlara soracağız اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarından bir bir onları mesul tutacağız. Ne konuştuğunu kulağın duysun. Ağzından çıkanı kulağın duysun. O ağzı sana Allah verdi. Tükürük bezden o çalıştırıyor. Dilini o konuşturuyor. İstese senin ağzını dilini tutar, bağlar, felç eder, lal eder. E sen şimdi Allah'ın verdiği dille tutakla dırdır dırdır konuşabiliyorsun diye Allah'a düşmanlık mı yapacaksın? Kur'an'a mı inkar edeceksin? Bu yakışır mı sana? Soracağım onu sana. Ne konuştun? Bu lafı nasıl konuştun? Keburat kelimeden tehrucu münefahim. Ağızlarından çıkan söz ne büyük oldu. İn yekulûne illâ kedibâ. Ancak yalan söylüyorlar, başka bir şey söylemiyorlar. Kalkıyorsun diyorsun ki 234 ayet bu zamanda geçmez. Bu lafı diyorsun, neye cesaret, neye dayanarak, neye güvenerek, Allah'tan gayri kime güvenerek, Allah'tan hiç mi korkmayarak bunu söyleyebiliyorsun? Bir ayete olsun bu söz söylenir. Miraç gecesi Resulullah Efendimiz'in gördüğü gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Kayadan, koca kayadan yarıldı, öküz çıktı. Ondan sonra o öküz dönmek istedi geriye kayaya, kaya ne oldu? Açılmadı, bir daha onu geri kabul etmedi. Ey Cibril, bu neyi gösteriyor? Buyurdu ki bu senin ümmetinden bir adam büyük bir laf etti ama sonra çok pişman oldu o lafı geri yutmaya, o öküz kayaya geri giremediği gibi. O laf yutulur mu bir daha? O laf geri alınır mı bir daha? Ne kadar isteyecek o lafı geri almayı ama? Hiç alamayacak. Kıyamet gününde azabın en beterini eritecek. Mevla da onları parçalayacak. Resulullah Efendimiz Hazreti Hüzeyfe'ye radıyallahu anh sırrıydı. Resulullah'ın sırdaşıydı. Yani gizli haberler verirdi ona. münafıkların isimleri gibi. Bazı meseleleri bildirirdi ona ki Ebu Bekir Sıddık'a bildirmediklerini bile ona bildirmiş idi. Hazreti Hüzeyfe buyuruyor. Radıyallahu anh, Resulullah bana sır bir hadis rivayet etti. Yani gizliden bu hadisi bana beyan etti. Sonra o herhalde vefat edeceğinden korkunca bu hadis-i şerifi açıkladı ki bu ilim benden ahirete gitmesin. Ümmet de bundan istifade etsin. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem inne finnâr lesibâ'en minnâr ve kilâben minnâr ve kelâlibe minnâr. Şüphesiz ki cehennem ateşinde ateşten yaratılmış canavarlar var. Ateşten yaratılmış köpekler var. Ateşten yaratılmış çengeller ve askılar var. Onlar ateşte yanmaz. Ateşten yaratılmış çünkü. Ateş onlara dokunmaz. Nasıl zebanilere ateş dokunmaz? Nasıl cehennemde yananlar yanar da ölmez? İşte öylece onların da cehennemde ateş. Nasıl ki dünyada ateş böceği var, ateşte yaşar? İşte onlar da öyledir. Ateşte yaratılmışlar. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an'ının ayetlerini yalanlayanlar velev bir ayet olsun inkar edenleri ateşten çengellerle kancalara takacak. Ondan sonra cehennemdeki ateşten efendim zebanilerin elleriyle o kişiyi nasıl gizli döneri şişe takarsınız da onu böyle etini kesersiniz. O adamın uzuvlarını, elini, ayağını, gözünü, kulağını böyle ateşten bıçaklarla kestirerek o cehennem köpeklerine atacak. O cehennem köpekleri böyle ağızlarını açmışlar, etrafında bekliyorlar. O kafirin parçalarını yutmak için. O nasıl Kur'an'ı parçaladıysa, şu ayete inanmıyorum, şunun hükmü geçti, şunun zamanı geçti dediyse, Mevla da onun parçalarını böyle o köpeklere atacak. İşte kıyamet günü en şiddetli azap budur. Ve o atılan parçaların, kesilen etlerin yerine yeni etler bitecek. Onların azabı dindirilmeyecek. İşkenceleri devam edecek. Estaizu billah. İnnellezîne kezzebû bi âyâtina. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, sevfe nuslihim nâra, yakında biz onları ateşe sokacağız. Küllemâ nebucet cülûduhum, ne zaman onların derileri pişerse düşerse, beddelnâhum cülûden gayraha, onlara yeni taptaze süt beyaz çocuk derisi gibi taze et vereceğiz. Nicin liyedûkul azâb, azabı tatsınlar için. Azapları bitmek bilmeyecek. Bu azabı nasıl göze alıyorsun? Beş paralık dünya menfaatı için o cehennem köpeklerine kendini yem yapıyorsun. Kimi sevindireceksin? Mason localarına mı yaranacaksın? Kime yaranacaksın? Amerika'ya mı yaranacaksın? Dünyanın gavurlarına mı yaranacaksın? Onlar mı seni kurtaracak geberdiğin zaman? Mezara senden mi inecekler? Cehennemde onlar kendilerini mi kurtarmış da sana ilaç edecekler he? Gavurlara yaranmak için kainatı yaradan inkar edilir mi? Bu ateşe girilir mi? Mevla buyuruyor bunların ne yapmak istediklerini beyan etmek üzere. Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Ben sizin yaptıklarınızdan asla gafil ve habersiz değilim. Şu televizyonlarda neler seyrettiriliyor? Dinin aleyhinde ne kadar alaylar, dalgalar geçiliyor? İslam'ın aleyhine ne faaliyetler, propagandalar, programlar yapılıyorsa, ben onların yaptıklarını bilmiyor değilim Allah buyuruyor. Hepsini görüyorum. Görüyorum, yazıyorum, zabıt tutuyorum, zabıt. Ağızlarından çıkanların hepsi yazıldı. Hangisi kayboldu? Ulaikellezine işteravul hayâted dünyâ bil âhirah. Onlar ahireti sattılar, dünya hayatını satın aldılar. Kim ki Kur'an'ın bazısını inkar eder, niçin? İşine gelmediği için. Niçin işine gelmez? Kur'an'ın hepsine inanırsak, Kur'an'ın hepsinde amel edersek hoca efendi bize içki içirtmeyecek, kumar oynattırmayacak, zina ettirmeyecek, karıları seyrettirmeyecek, faiz dedirtmeyecek, yalan dedirtmeyecek. Ben de bunlarsız dünyada yaşayamam. Onun için ahiret ne olursa olsun, varsa dünya yoksa dünya. Yeter ki dünyada gavur gibi yaşayayım da ahiretim ateş olsun. İşte ahireti sattılar, dünyayı satın aldılar. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ Artık onların azabı dindirilmeyecek. Siz zannedersiniz ki ya hoca efendi adamı ateşten çengele taktılar. Ondan sonra parçalarını köpeklere attılar. E bu adamın zaten canı çıktı, işi bitti. Yandı gitti. Ondan sonra daha ne azap duyacak? Ne acı duyacak? Sen öyle zannet. Azapları dindirilmeyecek. Ne demek dindirilmeyecek? İşte dedim, etleri derileri tazelenecek, yenilenecek ve zaten ruhları bedenden hiç çıkmayacak. Hep canları kalacak ki acı çekecek. O azap devam edecek. Ya bu sonsuz azabı insan göze alabilir mi? Dünyada ne olursam olayım da, dünyada çünkü ne var? En sonunda ölmek var. E Allah yolunda ölen zaten şehit oldu mu ebedi cennet var. E bu adam niye korksun? Bir insan gavurdan niye korksun? Kafirden niye korksun? Dünyanın gavuru toplaştı, beni parçalayacak. Bana ne yapacak? En nihayeti Allah benim canımı aldığı gibi ruhum cennete uçacaksa ne zararı var? Zaten dünyada kazık çakacak değilim. Zaten dünyada ebedi kalacak değilim. Mutlaka Allah benim ecelim gelmeden zaten canımı almayacak. Ecelim geldi mi zaten beni bir nefes yaşatmayacak. E sebebi oysa zaten gideceğim. Hem Allah adamın ruhunu almadan da, onların işkencelerini duyurmadan, tattırmadan da adamın ruhunu cennete uçurabilir. Firavun'un hanımı ne oldu? Asiye validemizi Firavun iman ettiğini anlayınca 4 tane kazığa çaktırmak istedi. Firavun kızdığı vakitte kızdığı adamı 2 elinden 2 ayağından kazığa çaktırırdı. Ondan sonra da aslanları, kaplanları üzerine saldırttırırdı, parçalattırırdı. Hanımına da o muameleyi reva gördü Asiye validemize. İman ettiği için ne zaman ki kazıklara çaktıracak, daha hiç Asiye validemiz acı çekmeden Mevla onun ruhunu çekti, doğru cennete aldı. Bedenine ne yaparsan yap artık. Ne zararı var? Yani Mevla Teala kulunu kurtarmak istedi mi bütün dünyanın gavurundan korur. Kurtarır. En fazla ne yapacak sana? Canını alır. E canını onlar alamaz ki, Allah alır. Zaten onların acısını bile duyurtmadan senin canını çeker alır. Resulullah Efendimiz ne buyuruyor? Şehit olan Allah yolunda ölen ölümün acısından ne kadar duyar? Sizin birinizi pire soksa kadar. E sizin birinizi pire soksa ne kadar acır? Şehit ölüm acısını o kadar duyar. Ama Allah yolunda ölmeyenler nasıl kefen yıpratıyor? Nasıl can çekişiyor? Nasıl bağırıyor, böğürüyor? He? Onun için bu canlar ölüm için yaratıldıysa canımız Allah'ın yolunda feda olsun diyelim. Madem ki canlar ölüm için yaratıldı, mutlaka ölecektir. Bu ruh ve bedenden mutlaka ayrılacaktır. Öyleyse Allah yolunda ayrılsın. Bunu diyelim. Ama Allah-u Teala Hazretlerine asi gelirsen, Kur'an'ını yalanlarsan, şeriatını inkar edersen, peygamberine isyan edersen, o seni o cehennemde ateşten çengellere taktı, parçalarını köpeklere attığı zaman seni kim kurtaracak? Adam istiyor ki 1000 kere öleyim. Ölebiliyor mu? He? Ya şu ruhum çıksın bedenimden de acı duymayayım. Olabiliyor mu? Ama bak Mevla istedi mi kuluna, bütün dünyanın gavuru saldırsa ruhunu çeker alır, acı duyurtmaz. Peki Mevla sana azap ederse ebedi, sonsuz, bu işkenceden seni kim kurtarabilir? Ya bu Allah'a karşı geldin Celle Celaluhu. Azapları dindirilmeyecek. Devamlı artırılacak. Devamlı acı artırılacak. Azap artırılacak. Estaizu billah, bismillah. İnne cehenneme kânet mirsâdâ لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جزاءً وفاقًا إنهم كانوا لا يرجون حسابًا kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ ve kulle şeyin ahsaynâhu kitâbâ fezûkû felen nezîdekum illâ azâbâ. Şüphesiz ki cehennem karakol oldu. Azgınların varacağı yer oldu. Orada ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar. Orada ne bir serinlik ne bir su tatmayacaklar. Trilyarlarca sene sonsuz. Bir insan dese ki cehennem katır trilyar senedir, kafir olur. Çünkü katır trilyarın sonu var, cehennemin sonu yok. Orada hiçbir su tatmayacak. O kadar sene yanacak, bir su ağzına değmiyor. Ancak ne tadacaklar? Hamim. Hamim nedir? Cehennem ateşinde kaynatılmış bir su ki onun bir damlası dünyanın dağlarına düşse hepsi erir akar. Gassak içecekler. Gassak nedir? Gassak yukarı tabakada yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri, yağlarının birikimi. Onu içecekler. Yüzlerine yaklaştırınca dumanından derileri, etleri dökülecek. İskelet kalacaklar. İçtikleri gibi bağırsakları dışarı dökülecek. Dolap beygiri gibi dolanacaklar. Ya Rabbi sen niye bunlara bu kadar ceza veriyorsun? Mevla buyuruyor ki ben onlara fazla ceza vermiyorum. Tıpatıp ceza veriyorum. Niçin tıpatıp? Çünkü onlar hesap gününe inanmadılar. Bizim ayetlerimizi yalanladılar. Biz onların bütün konuştuğunu, yaptığını yazdık, zapt ettik. Şimdi ey kafirler, binlerce sene yandıktan sonra belki azabımız diner, belki Allah'ın gazabı diner diyerek ümitlenmeyin, beklemeyin ki binlerce sene sonra belki bir rahat nefes alırız. Zannetmeyin, biz bundan sonra sizin ancak azabınızı artırırız. İşte cehennemde kafirlere Mevla'nın buyuracakları arasında en şiddetli bu sözü gelecek. Niye o zamana kadar? Belki azap hafifler, ümit edecekler. Bu ayet gelince daha ümitleri kesilecek. Çünkü ancak azap artacak, eksilmeyecek. Bunların başına gelen, ne pişmiş tavuğun başına gelmiş, ne pişmiş kellenin başına gelmiş. He? Bunların başına gelecek. Çünkü pişmiş tavuğun başına neden sonra geldi? Canı çıktıktan sonra geldi. Koyunun kellesine neden sonra geldi? Canı çıktıktan sonra geldi. Çünkü bu keserler, ruh canı çıkar, ondan sonra kazana atarlar. Bunları Mevla canlı canlı atacak cehennem kazanına. O kelleleri, o gerdanları. Öyle yakacak Allah-u Teala. Cehennemde akılları da başlarında, dilleri de konuşarak. Hem yanıyorlar, hem pişiyorlar, hem kelleleri, yüzleri böyle cehennemde kaynıyor, bir yandan da konuşuyorlar. Estaizu billah. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَا. Allah-u Teala kafirlere, imansızlara lanet etti. Onları rahmetinden uzak etti. Onlara kızdırılmış ateş hazırladı. Orada ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar. Ne bir dost ne bir yardımcı bulamayacaklar. Cehennem ateşinde yüzleri dönerken, bak yüzleri döndürülürken, ateşin içinde kelleleri, kafaları kaynatılırken, akılları başında, dilleri dönerken diyecekler ki ne olaydı, keşke biz Allah'a, peygambere itaat etseydik. İş işten geçtikten sonra. Siz kime itaat ettiniz? Kime uydunuz? Kimi dinlediniz? Allah'ın yolunu terk ettiniz. Diyecekler estaizu billah. Ve kâlû innâ ata'nâ sâdetenâ ve kubarâenâ fe edallûne s-sebîlâ. رَبَّنَا وَآتِهِمْ ضُعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. Ey Rabbimiz, Biz ağalarımıza, paşalarımıza uyduk. Onlar da bizi senin yolundan saptırdılar. Ya Rabbi, hep beraber cehennemi boyladık. Şimdi sen onlara kat kat azap et, çok büyük lanet et. Niye bizi senin yolundan ayırdılar? Mevla da bize قَالَ لِكُلٌّ ضُعْفٌ وَلَاكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. Size de kat kat azap edeceğim, onlara da kat kat azap edeceğim. E bize niye azap ediyorsun? Niye uyuntu oldunuz? Niye uyuntu oldunuz? Niye benim düşmanlarımın peşine gittiniz? Niye onları dinlediniz, onlara itaat ettiniz? Aklınız mı yok? Peygamber yolladım size, kitap indirdim size. Yolunu bulan buldu, siz niye kaybettiniz? Onun için kimse ahirette mazur değildir. Ben duymadım, bilmedim diyemez. Bugün dünyada bütün haberler açıktan okunuyor, söyleniyor, duyuruluyor. Artık kimse cehaleti mazeret yapamaz. Allah'ın Kur'an'ı okunuyor her yerde. Duyuruluyor. Bu sohbetleri ulaştırın. Bunu yayın, bunlar bu haberleri ulaştırın. Bu haberler kulaklarına vurmayanlar zor yol bulur. Bu haberleri ancak duyanlar hidayet bulur. Nasıl ulaşacaksanız, ne yolla, ne imkanla bu millete ulaştıracaksanız bu haberleri duyurun. Mesulsünüz Allah için. Bak ne ayetler okunuyor, ne haberler veriliyor. Fasda bima tu'mer. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne emrolunuyorsan onu açık söyle. Sana yolladığım dini beyan eyle, tebliğ eyle, elçiliğini duyur. Başlarını ağrıtırcasına, kulaklarını çınlatırcasına, bas bas bağır. Emrolunduğunu duyur, gizleme. Ya Rabbi, müşrikler bana eziyet ederler, hakaret ederler. فَاَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ. Müşriklerden iraz eyle. Laflarına bakma, eziyetlerini aldırma. Biraz sıkıntı çekersin, biraz üzülürsün. Ama sonun ebedi rahatlıktır. Sen Allah'a ortak koşanları adam yerine koyma. Onlar hayvandan aşağı. اُلَاكَ كَالْاَنْعَامَ بَلُمَ بَلْ. Kainat Yaradan buyuruyor, benim kitabımı inkar eden hayvandan sapıktır. Bunun lafına bakılır mı? Öküz oradan bağırdı. Hoo, kim dinler onu ya? İt yürür, kervan yürür ya. Bağırsın orada öküz. He? Benim Kur'an'ımı inkar edecek, şeriatımı inkar edecek, peygamberimin sünnetini inkar edecek. Aynı öküz. Bağırsın orada dursun. Öküzün bağırmasından ben yolumdan durur muyum? Dur ya, öküz bağırdı be, ne olacak? Bana ne? Kim bağırsa bağırsın. İster eşek anırsın, İster köpek af kursun. Sen Allah'ın yoldan ayrılma. Emrolunduğunu bağır, duyur. Müşriklerden iraz et. Adam yerine koyma. Onlar bizim Allah'ımıza inanmayacak, peygamberimizi saymayacak. Bizim Kur'an'ımızı, kitabımızı efendim tahkir edecek, alay edecek, istiza edecek, ayetlerimizi hükümsüz sayacak. Biz de onları adam sayacağız. Onları adam sayan da adam değil. Adam yerine gelip dinleyen de adam değil. İnna kefeynâkel müstehzîn. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seninle, benim ayetlerimle alay eden, dalga geçenlere karşı biz sana kâfi geldik, Allah buyuruyor. Yani yettik. Mevla Habibine yetti, bize de yeter. Eleyseallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi buyuruyor? Ve yuhavvifuneke billedine min duni. Habibim, seni Allah'tan gayrısıyla korkutuyorlar. Resulullah Efendimiz'e diyorlar ki, bizim putlarımızın aleyhinde çok konuşuyorsun, çarpılacaksın diyorlar. Resulullah Efendimiz de gülüyor. Bu putlar beni çarpacak, he? Sineği üzerinden kaçıramayan, he? Önüne konmuş pilavı yiyemeyen aciz putlar. Bunlarla beni korkutuyorsunuz. Mevla diyor ki, ben sana yeterim. Onların bütün putları seni çarpmaya seferber olsun. Hiçbir şey yapamazlar. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyen adam Allah'ın gayrinden korkmaz. İbrahim aleyhisselam gibi. Cibril Emin bile geldi, sana yardım edeyim mi? Seni ateşten kurtarayım mı? Dedi ki, ey Cibril, sana işim düşmez dedi. O zaman Rabbinden bir şey istemiyor musun? İlmuhu bihali hasbi min suali. Onun beni bilmesi bile yeter bana. Bir şey istemeye ne gerek var dedi. Allah da ona ateşi ne yaptı? Gülistan yaptı. Allah bana yeter diyen adam Allah'tan gayrinden medet beklemez. İstihane etmez, yardım istemez. İyyâke ne'budu, ancak sana taparız. Ve iyyâke nesta'in, ancak senden yardım isteriz. Ondan gayrinden korkmaz. Ama bizim gibi kendimi alayım hele, sizi bırakayım. Benim gibi sahtekarlar hem Allah bana yeter der hem ondan bundan korkar. Ama doğru diyen adam ne yapmaz? Ancak Allah'tan korkar, kimseden korkmaz. Habibim biz sana yettik. Rabbimiz kafidir. Yani yeticidir. Yeter. Bize de kifayet eder inşallah. Düşmanların şerrine yeter. Eziyetlerini defeder. Şerlerini kırar. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ Beni bırakıp benimle beraber başka ilaha tapanlar فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Yakında anlarlar. İş işten geçer. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem alay eden, onunla istihza eden, dalga geçen 5 tane azılı kafir, şanlı, şerefli, hatırlı, kıymetli Mekke müşriklerinden 5 kimse hakkında bu ayet-i kerime nazil oldu. Hicr suresinin sonundan okuyorum. Bunlar Efendimiz'le çok alay ederlerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan birincisi meşhur sahabe Amr ibn As radıyallahu anh'ın babası olur. Kimdir o? As ibn Vail denen gavur. Efendimizin baş düşmanıydı sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin arkasına geçer, ağız burun bükerdi. Böyle kaş göz işareti yaparak peygambere hakaret eder sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu adam Bedir muharebesinden evvel, Bedir muharebesinde 70 gavurun nalları koptu. Ebu Cehil de beraber. Bedir muharebesinden evvel bu 5 gavur Resulullah Efendimiz'e alay eden azılı kafirlerden 5'i aynı günde geberdi çeşitli bahanelerle. Birincisi Amr ibn As'ın babası As ibn Vail keferesi yağmurlu bir günde 2 oğluyla beraber binek üzerinde sefere çıktı. Mekke'nin vadilerinden bir dağ arasında kondu, konakladı. Bineğinden yere ayağını basar basmaz bir şey soktu beni diye bağırmaya başladı. Sokuldum diye feryat etti. Ne soktu seni? Akrep yok, yılan yok. Baktılar, bir şey de bulamadılar. Bulsalar da ne işe yarar? Zaten zehir içine geçmiş. Ayağı şişti, şişti, şişti, kocaman oldu. Orada o vadide geberdi. Arada bul. Kim soktu seni? Hey gidiyor. Rabbim, Rabbim istese şu kafirlerin hepsine bu gece bir akrep yollayabilir. Bir akreplik işleri var. Tam uykuda. Tam uykudayken bir akreplik işleri var. Ararsın da bulamazsın. Suç unsurunu ararsın. Suç aletini ararsın. Bunu kim soktu ya? Ara. Mahkemeye ver. Hey Allah. Sana ne kadar kolaydır ya Rabbel Alem. İkincisi efendim Haris İbni Kays İbni Atı ile bu kafir, bu da aynı günde, birbirlerinden haberi yok. Bu da aynı günde tuzlu bir balık yedi. Tuzlanmış bir balığı yiyince Mevla buna bir hararet verdi. O hararet ona su içiriyor. Nasıl su içiriyor? Su boğazından geçer geçmez kuruyor, yapışıyor. Onun için devamlı içiyor. İçiyor, içiyor, içiyor. Suya kanamadı, karnı çatladı, geberdi. Bu deveye vuran bir hastalıktır. Çöldeki deveye Allah böyle bir hastalık verir, su içme hastalığı. İçer içer içer, suya da kanmaz, çatlar ölür. Hala hazırda dünyada mevcut. Devede olan bir hastalıktır. Cehennemdeki kafirlere de böyle hastalık verecek. Cehennemde zekkumu yedirecek. Zekkumu yedirince ateşte pişmiş dikenli, zekkumu yiyince bir hararet musallat edecek. Öyle bir hararet verecek ki o hamimi içirecek. Aslında hamim denen kızgın su, dumanından adamın eti derisi dökülecek. Onu içmesi mümkün değil ama öyle bir hararet verecek ki bir şey boğazımdan geçsin de velev ki ateş geçsin diye akan bir şey arayacak boğazında. Onu içe içe içe efendim o suya kanmayan deve gibi içip çatlayacak. Azabı bitmeyecek. Yine devam. İşte bu adam da bir tuzlu balık yedi, hararetten su içe içe içe Mevla Teala karnını çatlattı. Allah'a ne kadar kolay görüyor musun? Bir adamı gebertmek için bir tuzlu balık işini bitir. İçme de göreyim. Duramıyor. Üçüncüsü Esved İbnil Muttalib İbnil Haris. Bu da hizmetçisiyle beraber aynı gün yola çıktı. Beşi bir günde. Bir ağacın altına geldi, dinlenmek için oturdu. Cibril-i Emin geldi, saçını kafasını tuttu bunun, ağaca doğru vurduruyor. Küt küt kafayı vurduruyor. Bu kafaya mukayyet olamıyor, sahip olamıyor. Kölesine, hizmetine bağırıyor, şu kafamı tut diyor. O da ona diyor ki, sana senden başka bir şey yapan göremiyorum, kimi tutacağım diyor. Vuruyor şu kafanı duvara, ağaca diyor, ben ne yapayım? Ya tutsana kafamı vuruyorlar diyor. Hadi bul tut. Cibril görükmüyor ki. Aleyhissalatu vesselam. Bedir muharebesinde sahabe-i kiram ne buyuruyor? Gavurun diyor kellesine isabet aldıracağım kılıcımı diyor çektim kınından tam kelleye koyacağım arkadan diyor. Bir de baktım pat kellesi düştü önüme. Ben vurmadan düştü. Neden? Melekler benden evvel vuruyor diyor. Bedir muharebesinde. Ama meleği gören yok. Kılıcı bir vuruyor, kelle düşüyor. Sahabe-i kiram diyor ki ben, kılıç benim elimde diyor, onun kafası önüme düştü. Onun için Ebu Cehil mel'unu Bedir'de kibiri elden bırakmadı da sahabe-i kiram yenseydi onları üzülecekti. Meleklerin yendiğini duyunca sevinerek gitti. Mekke devrinde Er-Rahman suresi nazil oldu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki bu sureyi müşriklerin topluluğunun arasına gidip kim okuyabilir? O kadar sahabeden kimse kalkmadı da İbn-i Mesud Hazretleri kalktı ben okuyacağım. Dedi sen zayıfsın dedi, kısasın dedi. Sen dayanamazsın otur aşağı. Başkası kalksın bir daha ilan etti yine o kalktı. Üçüncü defa ilanda kimse kalkmayınca yine İbn-i Mesud kalkınca dedi hadi git oku dedi. Geldi Ebu Cehil oturuyor bütün kafirlerin yanında. Okudu Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim Allemel Kur'an. Okudu okudu Febiyyâ ilâ rabbikumâ tükeddiban tekrar tekrar. O arada Ebu Cehil'in kafası bozuldu. Ne rahatsız ediyorsun bizi dedi. Ne okuyorsun bunları dedi. Bir tokat vurdu İbn-i Mesud'un kulağını koparttı. Öyle acıdı kulağı içine çöktü acısı geldi Resulullah Efendimiz yanına ağlıyor. Dedi İbn-i Mesud niye ağlıyorsun dedi. Allah bir kulağa bir kelle söz verdi. Yani Ebu Cehil'in kellesini sana nasip edecek. Senin kulağın gitti, onun kellesi gidecek dedi. Bedir günü oldu, bütün 70 gavur nalları dikti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ey İbni Mes'ud, Allah'ın sana bir vaadi var dedi. Git onu ara. O da yaralıların arasında dolanırken baktı ki Ebu Cehil upuzun, kavak gibi yatıyor ama canı çıkmamış. Çünkü İbni Mes'ud'a nasip olacağı için. Tam yanına geldi, dağ gibi devrilmiş. Korktu ki ulan bu herif tekin adam değil bir de bakarsın kalkar ayağa başıma hiç açılır. Kılıcın ucuyla biraz dürttü böyle kesiyor ucundan biraz ki. Canı acısın da kalkar mı kalkamaz mı anlaşılsın. Baktı ki hiç hayat hissi kalmamış. Harıl harıl kan akıyor olup gibi daha yerinden kalkamaz. Kılıçla dürtüyor kık yok. O zaman çıktı göğsüne oturdu. Ebu Cehil yattığı yerden dedi ki çok yüksek yere çıktın ha dedi. Yebne Mes'ud dedi, bu darbe bize nereden geldi ya? Kılıç kafamıza iniyor, vuranı görmüyoruz be dedi. İbn-i Mes'ud dedi ki, onlar melekler idi size vuruyorlardı. Biz de görmüyoruz. O zaman dedi ki, desene bizi siz yenmediniz, melekler yendi bizi dedi. Kibre bak. E melekler kime indi? Onların hatırına indi. Paslı kılıçlı adamlar dedi, şimdi kafamı keseceksin anladık ama bari benim kılıcımla kes dedi. Bir de derinden kes dedi, ağzı açlıktan kokan adamlara bir kelle görsünler götür dedi. İbn-i Mesud, Ebu Cehil'in kellesini kesti de taşımaktan aciz kaldı. Öyle bir kellesi var idi. İple zor çekti. Efendimizin yanına getirdi kelleyi. İbn-i Mesud çok zayıf idi. Radıyallahu anh. Nereye gitti o kelleler? O Resulullah ile alay edenler, o din düşmanları. Darısı bugünkülerin başına. Amin. Hepsi yolcu aynı yere gidiyor. Her aynı yere gidiyor. Can çekici yollar. Mevla'nın orduları yine aynı hazır duruyor. O melek orduları yaşıyor. Ölmediler. Ebu Cehil bu adam Cibril Emin gelmiş kafasını vurduruyor ağaca, kölesinden yardım istiyor. Hiç, o da ona bakıyor, gözünün önünde kafası vurula vurula geberdi gitti. Etti üç. Dördüncüleri Esved İbni Abdiyahud. Bu da Resulullah Efendimiz'in dayısının oğlu. Kafir. Dayı oğlu. Baş düşman. Alaycı, dalgacı. Sahabe-i kiramla gördükleri zaman ıslık çalarlar, alkış tutarlar, dalga geçerler, göz kaş işareti yaparlar, Müslümanlarla istihza ederler idi. Şimdi de aynı var. Sarıklı gördükleri zaman, sakallı gördükleri zaman, çarşaflı gördükleri zaman aynı hareketleri yapanlar var. Ebu Cehil dölleri. Aynı, yaşıyorlar. İslam düşmanları Müslümanları görünce gıcık oluyorlar. İslam kıyafetinden rahatsız oluyorlar beyefendiler. Ya. O da evinden çıktı aynı gün ha. Üç tane geberdi ya aynı gün. Dördüncüsü evinden çıktı. Evinden çıkınca ona bir semum yeli isabet etti. Rüzgar ona bir mikrop işletti bir hastalıkla beraber sipsiyah etti. Şu rüzgar Allah'ın ordusudur. Allah'ın en büyük ordularından biri nedir? Rüzgardır. Rüzgar ordusunun hiç devri geçer mi? Su ordusunun dönemi biter mi? Bitmez. İstediği zaman sel yaptırsa ne yapar hepsini? Buhar. Bir rüzgarı kasırga fırtına çıkartsa Amerika'yı ne yapar? Gökdelenlerini havaya kaldırır. Şimdi bile kasırgadan kurtulamıyor Amerika. Devamlı kasırga. Mevla tozunu ayarlıyor. İsterse bir kuvvetli rüzgar estirse bütün o gökdelenleri vilayete havaya kaldırır. Rüzgar öyledir. Baharın o çiçeklerden çiçeklerin efendim tohumunu birbirine aşlayan nedir? Rüzgar. Mikropları taşıyan nedir? Rüzgar. Getiriyor bir mikrop, bir esiyor, bir de bakıyorsun bütün millet yattı hasta oldu. Mevla'nın izniyle tabii. Mevla gönderiyor. Bir rüzgar geldi herife bir vurdu, adam kapkara oldu. Şu anda bu kafirlerin bir rüzgarlık canları var. Mevla bir öldürücü mikrop yollasa, bir rüzgar estirse hepsini geber. Adam öyle karardı ki sipsiyah oldu. Evine döndü, kapıyı çaldı. Karısı diyor kimsin? E kocanım ya diyor. Benim kocam böyle değildi diyor. Ya bu adam kim? Açmıyor kapıyı. Kimse tanımıyor. Kendi evinin kapısında o rüzgarı yedi, o mikrobu yedi. Orada sipsiyah oldu, karardı, geberdi de. Evine bile sokturmadı Mevla. E öyledir. Allah Teala Celle Celaluhu bir adamı öyle bir hale getirebilir ki karısı ondan nefret eder. Allah bir adamı o kılığa sokar ki çoluğu çocuğu onun suratına bakmaz, leş gibi atar. Ebu Leheb ne oldu? Ebu Leheb'e Mevla bir hastalık verdi, bir bulaşıcı hastalık. Mekke'nin dışındaki bir harabede geberdiği vakitte en yakın çoluğu çocuğu bile ne yanına gitti ne cenazesini gördü. Niye bize de bulaşacak diye. Mevla böyle yapar. Beşincisi Velid İbni Mughire. Etti dört aynı günde. Bak Allah Celle Celaluhu neler yapıyor. Habibim biz sana kafi geldik. Seninle dalga geçenlerin işini bitirdik buyuruyor. Nasıl bitirdi böyle? Beşincisi Velid İbni Mughire. Bu da kimdir? Ebu Cehil'in amcası ve Halid İbni Velid radıyallahu anh Allah'ın kılıcının babası. Bu da gavurun başı. Küfrün önderiydi bu. Öyle kibir gurur sahibi. 10 tane erkek evladı vardı. Çok da malı mülkü vardı. Mekke'nin kralıydı. Resulullah Efendimiz'e çok eziyet ederdi. Sahabe-i kiramla çok alay ederdi. Sahabe-i kiram böyle tabii elbiseleri yok, üstleri başları açık, yamalı, ağızları açlıktan kokar, bellerini doğrultamaz vaziyetteydiler. Bu onları gördüğü zaman yeryüzünün kralları geliyor. Kisra ve Kayser'in varisleri geliyor. Böyle dalga geçerdi. Ama Allah o sahabeleri, o fakirleri yeryüzünün hakimi etti mi etmedi? Kisra'nın, Kayser'in Rum imparatorluğunu, Acem imparatorluğunu batırıp da o sahabeleri vali hakim etmedin. Hazreti Ömer zamanında Kisra'da bitti, Kayseri'de. Resulullah'ın zamanında zaten Kisra geberdi de imparatorluğu Hazreti Ömer zamanında bitti. Kayser bitti. O zaman Amerika'sı, Rusya'sı iyiydi. Hepsi bitti. Hazineleri nereye geldi? İslam Beytül Malı'na geldi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Kisra'nın işi bitmiştir. Kayser'in de işi bitmiştir. Bundan sonra Acem İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu kurulmayacaktır. Hazineleri Allah yolunda infak olunacaktır buyurdu. Efendimiz Ebu Bekir Sıddık göremedi. Hazreti Ömer zamanında hepsinin işi bitti. O Ebu Hureyre 30 gün yiyecek bulamayan, Resulullah'ın mescidinde açlıktan bayılan Ebu Hureyre radıyallahu anh, sonunda ne oldu? Vali oldu. Hakim oldu. Ya. Ve hem de mübarek öyle tevazuluydu ki vali olarak tayin edildiği yere giderken bütün o memleketin uluları peygamberin sahabesi bize vali geliyor diye karşılamaya çıktıklarında sırtına odun küfesi alarak giriyor. Niçin? Kibir gelmesin diye. Tarriku, tarriku, fakat cahikum nakim. Yol açın diyor, vali geliyor size. Kendiyle dalga geçiyor mübarek. Böyle tevazulu insanlar idi.